بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الایمان بضع و ستون شعبه. رسول الله گفتند ایمان شست و چند شاخه دارد. و الحیاء شعبت من الایمان، و حیاء شاخه از ایمان است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ایمان را بیان میکند که ایمان شست و چند شاخه دارد. پس حیا کردن و با حیا شدن یکی از شاخه های ایمان است، یعنی که انسان ایماندار حیا دارد، یعنی که انسان با ایمان باید حیا داشته باشد و با حیا باشد، زیرا اینکه حیا شاخه از ایمان است. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها. پس برادران عزیز مهربان، با حیا باشید، هم در گفتارتون حیا کنید، هم در حیات و زندگیتون با حیا باشید که گناه و معصیت و نافرمانی خدا را به جان آرید و رو بیارید به طاعت و عبادت تا اینکه بندگان صالح الله ذوالجلال گردید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشون کند، این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.